Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 marca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączko i Romuald Wójcik. To jeszcze nie koniec wymiany listów między MON-em a Pałacem Prezydenckim. Prawdopodobnie będzie też spotkanie w cztery oczy, a chodzi o sprawy związane z wojskiem i bezpieczeństwem. Kobieta i mężczyzna zginęli w wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu. Tuż przed tragedią z mieszkania wyszła prawdopodobnie ich córka. Czy krakowska Nowa Huta może być uzdrowiskiem? Zastanawiali się podczas happeningu działacze stowarzyszenia walczącego ze smogiem. Prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami szefa MON-u na skierowane do niego listy. To są słowa dyrektora prezydenckiego biura prasowego. Marek Magierowski informuje też, że będą kolejne listy. Andrzej Duda zaprosi też Antoniego Macierewicza na rozmowę. W dotychczasowej korespondencji prezydent dopytywał ministra Macierewicza o szczegóły tworzenia wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu, a także o obsadę stanowisk przy polskich placówkach dyplomatycznych, między innymi w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Politycy PiSu uważają, że nawet pewna różnica zdań świat czy o wspólnej trosce o armię. Natomiast opozycja zarzuca prezydentowi, że jego działania są spóźnione i nie dotyczą ostatnich odejść wysoko postawionych osób z armii. Tematem zajmował się Karol Darmoros. Dwa listy z Pałacu Prezydenckiego do ministra obrony narodowej i dwie odpowiedzi MON zapewniające, że sprawy ataszatów wojskowych i dowództwa wielonarodowej dywizji w Elblągu są właściwie rozwiązane. To nie zadowoliło jednak prezydenta, mówił jego rzecznik Marek Magierowski. Wystosuję na pewno do pana ministra kolejne pismo lub kolejne pisma w tych sprawach, oczekując bardziej precyzyjnych i bardziej szczegółowych odpowiedzi. Tomasz Siemoniak z PO uważa, że prezydent chce zareagować na medialną krytykę w sprawie armii. Reakcja na ogromną krytykę prezydenta, na jego kompletną bierność, na 7 razy na nartach, zamiast zajmowanie się wojskiem. Jednak szef Sejmowej Komisji Obrony Michał Jach z PiS zaznacza, że działania prezydenta podyktowane są troską o armię. Interesuje się nawet bardzo takimi z punktu widzenia prezydenta dosyć szczegółowymi danymi. To jakby w moim przekonaniu dobrze świadczy o prezydencie. W przyszłym tygodniu ma dojść do rozmowy prezydenta Dudy z ministrem Macierewiczem. Karol Darmoros, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Dwie osoby zginęły w wyniku wybuchu gazu w Bytomiu. Do tragedii doszło w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Modrzejewskiej. Aneta Gołębiowska, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Już przed godziną 15.40 Straż Pożarna Bytomiu otrzymała zgłoszenie o wybuchu prawdopodobnie gazu w budynku trzykondygnacyjnym. Ginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Również w budynku w tym czasie przebywała dziewczynka, która prawdopodobnie wyszła tuż przed wybuchem swego mieszkania. Została ona zabrana na obserwację. W tej chwili sytuacja pożarowa jest opanowana. Z kamienicy ewakuowano 11 mieszkańców. Krakowska Nowa Huta uzdrowiskiem? Taki plan mają działacze lokalnego stowarzyszenia. Napisali już list w tej sprawie do ministra środowiska. A prawda jest taka, że to happening, który ma zwrócić uwagę na niejasne przepisy dotyczące przyznawania statusu uzdrowisk miejscowościom zatrutym przez smog. Łukasz Lenda ze stowarzyszenia B1 puszcza wodze fantazji i na placu centralnym oraz przed bramą kombinatu widzi grupy kuracjuszy. Mimo, że w ostatnim czasie w hucie dochodziło do awarii, przez które do atmosfery przedostały się tony szkodliwego pyłu zawieszonego. Przede wszystkim chcielibyśmy zarabiać na kuracjuszach i wprowadzić opłatę klimatyczną. Poza tym to bardzo dobrze brzmi. Nowa Huta Zdrój. Zdaję sobie sprawę, że trochę wizerunek uzdrowiska mogą psuć kominy, ale za to jeżeli jest zła pogoda i duży smog, to tych kominów nie widzimy. Wylewanie surówki na przykład odbywa się w nocy, wtedy powiedzmy większość turystów będzie spała, wtedy mniej widać. Zdaniem działaczy stowarzyszenia zdarza się, że w miejscowościach, uzdrowiskach, gdzie jest gorsze powietrze niż w Krakowie, dzieci leczą astmę. Problemy ze smogiem mają uzdrowiska na południu kraju leżące w górskich kotlinach. A na koniec zakąski w zakątkach, czyli o tym, że francuska sztuka kulinarna promowana jest dzisiaj szczególnie w różnych zakątkach świata. To już trzecia tura corocznych spotkań przy talerzu w ramach Smaków Francji. Więcej o tym znawca kuchni francuskiej Marek Brzeziński. Na pomysł wpadli francuski minister spraw zagranicznych Jean-Marc Ayrault oraz wielki mistrz sztuki kulinarnej Alain Ducasse. W imprezie udział bierze 2000 restauracji, w tym także wiele w Polsce, 71 szkół gotowania oraz 150 ambasad Francji, w tym również jej placówka dyplomatyczna w Warszawie. W Paryżu 10 wielkich znanych szefów kuchni gotuje dania, którymi częstowani są turyści na polach elizejskich. Zapiekane żółtym serem alpejskim ziemniaki, królik w musztardzie, jagnięcina z rozmarynem czy kacze udko konfit to tylko kilka możliwości.

The Revolution to Depeche Mode z płyty Spirit. To nasza płyta tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. A telefon w sprawie kuchni francuskiej? Przed chwilą pan redaktor Brzeziński mówił o zakąski w zakątkach, bodaj tak nazywa się akcja kulinarna promująca kuchnię francuską. I mówił, że też w Polsce można tego spróbować. A gdzie można sobie o tym doczytać, gdzie konkretnie? Bo jestem z Dolnego Śląska. Może gdzieś znajdę taki lokal. No, informacje prawdopodobnie znajdzie pani na stronie ambasady francuskiej. Tam są wyszczególnione miasta i restauracje, w których ta akcja jest prowadzona. Warszawa, Kraków, Sopot, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Łódź, Poznań, Toruń, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Ciekocinko, Jankowice i Dobczyce. W tych miastach Francuzi się promują. Szczegóły na stronach ambasady francuskiej. 13 minut po 18. Niewidzialną rękę Darka, jeśli chodzi o płyty tygodnia. Jedna płyta dla pana Jana, druga dla pana Macieja. A panowie mieszkają odpowiednio w miejscowościach Łosice i Kozy. Reportaż w Trójce. 5 lat temu mąż pani Agnieszki, Jakub, miał poważny wypadek. Od tego czasu nie chodzi, nie mówi. Kontakt z nim jest bardzo utrudniony. Wkrótce po wypadku pani Agnieszka odeszła z pracy, by zajmować się mężem i dwójką dzieci. Zapraszam do wysłuchania reportażu Marty Rebzy pod tytułem Mistrzyni. Aniołeczki, tacie musimy dać teraz jeść, wiecie? Ani bis? No, ty nalej oleńko. Ja dam tacie teraz pokoju, żeby coś sobie skąsił. Przynajmniej na tym tychmiast. Dobra, to ja już tacie zaniosę, kochana. Proszę cię, Kubuniu. Jak się cieszę. Kiciu masz. Położyć ci tu? Co, kochany? Co, przewinąć jeszcze muszę? Tylko nie dawaj pieskowi. Dobrze. Proszę bardzo. Tak. A nie jest tobie zimno przy tym oknie? Mam na imię Ola i mam 10 lat. Miłe wspomnienia mam takie, że zawsze, kiedy były lato, to prawie codziennie chodziliśmy z tatą na lody, chodziliśmy na spacer, a zimą chodziliśmy na sanki. Mamy tam taką górkę i zjeżdżaliśmy na sankach. I kiedy byliśmy mali, to tata nas uczył jeździć na łyżwach i to było tak najfajniejsze. I też najfajniejsze było, że my sprzątaliśmy razem. To też było fajne, bo były tam śmiechy, kichoty. No i to koniec. Mam na imię Max. Mam 11 lat i moje najbliższe wspomnienia to, że tata zawsze zaprowadzał nas do przedszkola. Przynosił nam pizzę z pracy. I jeszcze pomógł nam, bo tata nam pomagał opłacać rachunki za prąd, gaz i wodę. I tata jeszcze nas pierał. Byliśmy szaloną rodziną, nigdy nas w domu nie było. Czy to było lato, czy to było zima, zawsze Kuba jakąś taką wycieczkę wymyślił, że wychodziliśmy rano, przychodziliśmy wieczorem. Czy to nad Wisłę, czy nawet wsiadaliśmy do zwykłego autobusu i jechaliśmy do Konstancina, do Tężni, na baseny, górki szczęśliwickie. Nawet w lato potrafiliśmy na sankach zjeżdżać i na bobslejach. Zawsze coś takiego wymyślił, że nas pełno było. Bardzo fajnie te czasy wspominamy. Potem nagle... W jednej chwili żeśmy się dowiedzieli, że Kuba jest w szpitalu. Dowiedziałam się dzwoniąc na komórkę do Kuby. Wielokrotnie w końcu odebrała pani z pogotowia. I w trybie natychmiast miałam się zgłosić na Wołoską do szpitala. Myślałam, że nie wiem, samochód potrącił, jechał na rowerze, nogę złamał. No nie przewidziałam na pewno tego, że to było zatrzymanie akcji serca. Byłam w domu wtedy, szefowa taty zadzwoniła do mojej mamy, że stał się tragiczny wypadek na Wołowskiej. Mama nam nic nie mówiła, zadzwoniła do cioci, żeby nas zabrała na działkę. No i nas zabrała i mama potem przeżywała to, że tata jechał na rowerze i stanęło mu serce. 30 minut był reanimowany. I wtedy przyjechała pomoc z szpitala obok i pomogli tacie. Miał operację nogi i mózgu. Jak dowiedziałam się, jak w ogóle zobaczyłam Kubę, jak z SOR-u go wywozili na pierwszą tomografię, to się go przestraszyło. Bo nie dość, że jej był czerwony, siny, jeszcze za niego aparatura oddychała. I jeszcze wtedy nikt nie chciał mi dokładnie powiedzieć, co się stało, więc to były najdłuższe godziny oczekiwania, bo dopiero w sumie pierwszy lekarz ze mną rozmawiał o 22:00 mniej więcej. Się dowiedziałam, co się stało, jak już został przewieziony na OIO. Dawaj, dawaj, Olumia. Zapinam się. Dobra, Olka, czapkę w windzie założysz. Wiecie. Matki, nie zapomnij plecaka. Okej. Ja nie będę za tobą biegła z plecakiem. Plastykę wzięłaś? Mam. Na razie, pa, pa, pa, pa. Tylko uważajcie na schodach. Głównie teraz borykamy się z niedotlenieniem, z tym, że Kuba nie mówi, ma niedotleniony rdzeń kręgowy i dlatego zapomniał, że ma od pasa w dół kończyny dolne. Leży po prostu, no jak niemowlak. Plus to, że nie ma koncentracji, nie jest współpracujący. W sumie chłop 36-letni w głowie ma jakby 2,5-roczne, 3,5-roczne dziecko to jest maksymalnie. Tylko, że no jest trochę większe niż 3,5-letnie dziecko. Bo mój mąż ma ponad 1,86 m wzrostu, więc plus jeszcze swoja waga, więc no jest postawnym mężczyzną. Mimo leżenia ma tyle siły w sobie, że no aż warto jest robić to, co się robi w tym domu na rzecz Kuby. Cicho, Oguś, to Justyna. Cześć, Ogi, cześć. Cześć, nareszcie. Nareszcie. Tylko niech już nie szczeka. Nie szczeka. Chodź. Ja ci idę zrobić kawy, a ty nabieraj mocy przed Kubusiem. Nabieraj mocy, tak, a ja się przebieram do Kuby. Dobra. Przyszła jest twoja Justyna. Przyszła. Cześć, Kuba. Chodź. Agnieszka poznała mi Kubę tak naprawdę w 2012 roku w szpitalu na Sobieskiego. Ja tam jeździłam do jednego pacjenta. I Kuba wylądował na tej samej sali, co pacjent, do którego tam jeździłam. Kuba na początku był w stanie no, takim dość ciężkim. 3 osoby przychodziły, żeby go przesadzać, tak? Albo 2 przynajmniej. I potem jak Kuba wyszedł ze szpitala, wrócili do domu, to zaczęłam do nich przychodzić im pomagać w granicach mojej możliwości, jak to się udawało tak na dobrą sprawę. Więc z Agnieszką się znamy w sumie już 5 lat będzie. I tak naprawdę od samego początku gdzieś tam się dość szybko zaprzyjaźniłyśmy. Agnieszka no dużo przeszła, tak? Wcześniej jak pracowała jeszcze, to i praca połączyć, to wszystko było bardzo ciężkie, ale no, gdzieś o Kubę stara się dbać tak najlepiej, jak potrafi. Nigdy nie, ona jeszcze nie dopuszczała do siebie nigdy takiej świadomości, żeby Kubę gdzieś oddać do ośrodka. Mimo, że jest ciężko, że tak naprawdę jest praca 24 godziny na dobę przy takim człowieku. Kontrola ciągle, czy czegoś nie zrobi, czy czegoś nie wsadzi do buzi. I Agnieszka to ciągle sama praktycznie wykonuje. No ale radzi sobie tak najlepiej, jak potrafi. Tak myślę. Zresztą na pewno widać, że bardzo z Kubą byli jednak związani z życiem, kochali się. Ja ich nie znałam przed chorobą. Wiadomo pewnie, że było w małżeństwie lepiej i gorzej, jak to w każdym jakimś związku, ale widać jednak, że no gdzieś go bardzo mocno musiało kochać, skoro jest w stanie tak dużo poświęcić, tak dużo znieść. Bo to jest jednak no, bardzo dużo sił, dużo trudu. Więc myślę, że jednak czerpię tą siłę przede wszystkim z tej miłości, którą gdzieś obdarzała Kubę wcześniej i ciągle darzy mimo wszystko. Że ciągle traktuję go jako tego swojego Kubę, a nie Kubę tutaj po wypadku, jakiego innego człowieka już. Zaraz po wypadku mojego męża, moja mama mi tutaj bardzo w domu pomagała nad opieką, nad zapewnieniem bezpieczeństwa w sumie i dzieciom, i Kubie, jak ja szłam do pracy. I w pewnym momencie mojej mamy zabrakło. Z dnia na dzień również stał się wypadek, dostała wylewu, jednego dnia była, następnego dnia o 13 już mojej mamy nie było. Pomocną dłonią wtedy do mnie wyciągnęła Kuby mama, moja teściowa, ale znowu też, żeby nie było nam bardzo prosto, to mojej teściowej mama bardzo zachorowała i trzeba się było również prababcią zająć. Nie miałam już innego wyjścia, ja musiałam z pracy zrezygnować na rzecz opieki nad dziećmi i nad Jakubem, dlatego że nawet chodząc do pracy, ja nie byłam w stanie podstawowych spraw załatwić. Więc tak usiadłam i pomyślałam, jak to wszystko z powrotem zgarnąć, żeby to miało ręce i nogi. Ja rozumiem, że to nie jest jakaś zastraszająca kwota, bo mam zasiłku 520 zł, ale jeszcze otrzymuję pomoc właśnie z opieki społecznej, która stara się jak najbardziej mi tutaj pomóc, czy zapłacić za światło, czy zapłacić za prąd, czy nawet różne dodatki bądź zwroty kwot, jakie bezpośrednio na mojego męża musiałam wydawać. Do tego jeszcze no, rodzinne mi również byłam w stanie załatwić. Więc jak tak to wszystko tak wziąć i zliczyć, to wychodzi mi tyle mniej więcej, co ja wypłaty dostawałam. A żyje mi się o wiele spokojniej, bo od rana jestem w domu jak dzieciom coś się w szkole stanie, nie muszę się nikogo prosić, po prostu ubieram się i wychodzę do szkoły i ich odbieram. Więc zdecydowanie jest mi tutaj w domu prościej, chociaż z drugiej strony z miłą chęcią bym poszła do pracy i nawet poprzebywała przez te parę godzin z innymi ludźmi, którzy mają inne problemy i wtedy nie za bardzo bym myślała o swoich. Daj tutaj. Co próbujemy zrobić? Kuba, no w wyniku swojej całej choroby, całej tej historii ma bardzo ustawienie nóg. To ma bardzo zgiętą, to ma wyprostowaną, więc na początek zawsze próbuje się trochę ustawić te nogi, żeby je rozciągnąć i ustawić ich we właściwej pozycji. Tak jak mówię. Kuba to ciągnie. Trochę może czasami nawet boli. Więc dlatego jest czasem to na zasadzie właśnie takiej walki troszkę, siłowania się. Ale tymi różnymi sposobami osiągnęliśmy sporo tak na dobrą sprawę, bo sam jest w stanie usiąść na wózek, sam jest w stanie wejść do wanny. Na dywanie się zachowuje ładnie, umie czworakować. Tylko no gorzej ze współpracą czasem u Kubusia. Tak? No. Dobra, zawiniemy nogę, Kubuś. Pokażesz, jak na dywanie się trochę zachowuje. Serce mi się łamie, jak na tatę patrzę prawie. I kiedy widzę, jak on się stara, żeby powiedzieć, ale mu się to nie udaje, to mi się tak serce klei i tak się łamie po prostu. Jakbym tata był dla mnie najważniejszy. Ale z mamą oczywiście, ale tata był najważniejszy dla mnie. Też mi się tak smutno robi, kiedy tata rzuca tym jedzeniem i marnuje to jedzenie. To jedzenie drogo kosztuje. Czasami nie mam pieniędzy, no. Na jedzenie. Nie mam. Trudno mi jest dogadać się z tatą, bo tata czasem czymś stuka, ale ja nie wiem czemu. Jak stuka talerze, no to jest głodny, a jak stuka kubkiem, to mu chce się pić albo się bawić tym piciem. Więc jak wylewa picie na dywan, no to wtedy mu zabieramy kubek. A jak coś rzuci na talerza, no to wtedy nasz pies to zjada i też mu zabieramy talerz. Agnieszkę poznałam 4 lata temu. Zgłosiła się do naszej fundacji, do Fundacji Forani. Przyszła do naszego biura i zaczęła opowiadać. Na początku to był taki kontakt, można powiedzieć, ostrożny. Ale z czasem stało się tak, że ja się bardzo zaprzyjaźniłam z Agnieszką. W tej chwili rozmawiamy po godzinie, dwóch godzinach i nagle się orientujemy, że tyle czasu przegadałyśmy. Agnieszka opowiada o wszystkim, co się dzieje w jej domu, o Jakubie, o tym, jak idzie rehabilitacja, jak dzieciaki. Jakiś czas temu miałam też taką rozmowę, w której ja się popłakałam, bo Agnieszka w pewnej chwili powiedziała, że jej największym marzeniem jest to, żeby Kubuś do niej wrócił. Taki, jaki był. I to naprawdę było takie szczere marzenie kobiety, która mierzy się z ogromną tragedią każdego dnia. I to, co możemy robić, to pomóc jej w rehabilitacji, w poszukaniu specjalistów, którzy będą pomagać na bieżąco Jakubowi. Natomiast nie mamy wpływu na to, w jakim stanie docelowo Jakub będzie. Mówią, że nie dostajemy więcej, niż jesteśmy w stanie znieść. Może tak jest. Każdy dostaje na swoją miarę. Agnieszka dlatego jest moją mistrzynią, bo ja bym się w takiej sytuacji chyba nie potrafiła odnaleźć. Tutaj nie ma czasu usiąść i rozpaczać. Bo tak, a to przebiegnie jedno. Mamo, mamo, dlaczego ty jesteś smutna? Drugie, mamo, mamo, dlaczego ty jesteś zła? Mamo, tata znowu coś był niegrzeczny? Tata znowu pampersa zdjął? Mamo, to my ci pomożemy. Mamo, albo to my ci herbaty zrobimy, albo my się zajmiemy teraz tatą. Więc w kółko sami siebie nawzajem nakręcamy na tą siłę. Jestem w stanie nawet tak zrobić, żeby najgorsze smutki nagle gdzieś poszły zapomniane i nie potrzeba do tego pieniędzy, nie potrzeba do tego niczego. To jest takie samoistne. A poza tym, jak się patrzy na mojego męża, to w tych jego oczach coś ma takiego, że no się go nie zostawi. No i nastrój dzieci, tak? Bo gdyby one nie wiedziały, po co walczą, to może też by było inaczej. A naprawdę, jakby wszyscy mężczyźni byli, tak jak mój mąż, mężem, tatusiem, przyjacielem, to by rozwodów nie było. I by wszyscy robili tak jak ja, bo my wiemy, po co to robimy i dla kogo robimy. Już chwilkę mnie w pokoju nie było, a ty już narozrabiałeś. Już najdroższy, już. Poczekaj, poczekaj momenci. No już teraz mi poprzytulaj. Też cię kocham. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. No ja ciebie też. Był to reportaż Marty Rebzy pod tytułem Mistrzyni. To Trójka. Minęła już 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Romuald Wójcik. Na 5 lat więzienia skazał opolski sąd Ryszarda B. za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. W czerwcu 2015 roku na A4 w okolicy węzła Przylesie kierowca ciężarówki wjechał w stojące w korku samochody. Jedna osoba zginęła, wiele zostało rannych. Według świadków kierowca nie próbował nawet hamować. Z materiału dowodowego wynika, że mężczyzna przez kilkanaście sekund nie obserwował przedpola jazdy. Sąd uznał, że szkodliwość czynu była wysoka także z powodu posiadania przez sprawcę wysokich kwalifikacji zawodowych i uprawnień instruktora jazdy. Ugrupowanie obecnego premiera Holandii, zwycięzcą populistyczna Partia Wolności na drugim miejscu. Dziś ogłoszono oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Niewykluczone, że aby stworzyć nowy rząd potrzebna będzie koalicja nawet czterech ugrupowań. Partia Ludowa zdobyła 33 mandaty w 150-osobowym parlamencie. Partia Wolności ma 20 posłów, a chrześcijańscy demokraci i liberałowie po 19. Dwa obrazy Vincenta van Gogha po 15 latach od kradzieży udostępniono publiczności. Do muzeum w Amsterdamie wróciły dzieła odnalezione przez włoską policję. Holenderska telewizja zapowiada emisję filmu dokumentalnego o zuchwałej kradzieży, gdzie narratorem ma być sam złodziej. Dwa dzieła mistrza, widok morza w Scheveningen oraz kongregacja opuszczająca kościół reformowany w Nenen, zostały skradzione w grudniu 2002 roku. Złodzieje potrzebowali niespełna 4 minut, by wspiąć się po drabinie na dach muzeum, wejść do środka, ukraść obrazy i uciec wykorzystując linę. W wyniku śledztwa najpierw złapano złodzieje, ale przez lata same obrazy były nieuchwytne. Dopiero w zeszłym roku zostały odzyskane z rąk włoskiej mafii w toku zakrojonego na szeroką skalę dochodzenia kryminalnego. Wartość obu prac wyceniana jest na 100 milionów dolarów. Teraz dyrektor Muzeum Van Gogha, Alex Ruger, komentując w holenderskich mediach ponowne udostępnienie publiczności obrazów, powiedział krótko: wróciły, i przyznał, że nigdy nie myślał, że będzie mógł powiedzieć to słowo. Z tej okazji telewizja holenderska wyemituje dziś specjalny film o kradzieży i poszukiwaniu dzieł Van Gogha. W dokumencie wystąpi m.in. sprawca kradzieży Octave Durham. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 19. Zanim przejdę do pogody, powiem tylko, że mamy duże kłopoty na autostradzie A1 na wyjeździe z Gdańska w kierunku na Łódź. Autostrada jest zamknięta, tam doszło do wypadku i za chwilę pewnie do tego wrócimy. A jeśli chodzi o pogodę, w nocy w centrum Polski i na wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie mglisto. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia nad samym morzem do plus 5 w centrum i na południu. Jutro na północy i na zachodzie pogodnie, a na wschodzie, w centrum i na południu przelotne opady deszczu. Na Pogórzu to może być deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura jutro od 6 stopni na Podlasiu do 10 na zachodzie. Pojutrze pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to powtórzę raz jeszcze, bo pewnie autostrada i obwodnica Trójmiasto się kiorkuje w kierunku na Łódź. Mamy poważny wypadek na autostradzie A1 na wyjeździe z Gdańska na 22 kilometrze. Dzwonię z autostrady. autostrady A1 w kierunku z Gdańska na Łódź leży poprzek ciężarówka na 22 kilometrze. Czy ostrzegam wszystkich kierowców jadących z Gdańska do Łodzi, żeby uciekali na Pczew? To jest zjazd wcześniejszy, bodajże 20 któryś, nie, wcześniejszy kilometr, przepraszam. W każdym razie należy zjeżdżać wcześniej, jechać starą jedynką w stronę Łodzi, bo tutaj jeszcze nawet dźwig nie przyjął, żeby podnieść, a ta ciężarówka leży równo w poprzek autostrady i na pewno nie, w najbliższym czasie nie będzie podniesiona. Dziękuję panu za informację. Operator, administrator autostrady Amber One na twitterowej stronie informuje o wypadku i o tym, że autostrada A1 jest zamknięta w kierunku na Łódź, 22 kilometr, kierunek Łódź, zalecany zjazd z A1 na węźle Stanisławie, to nad Czew. Kłopoty na A1 na wylocie z Gdańska. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. W każdej sprawie popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Stretches out there between us, and we decide if we want it to be cold. But don't be a bad bohemian, don't be a bad bohemian, don't be a bad bohemian. Formulation of the elements makes you young. What's done is done, and there'll be no redemption. Just periodic tables to be run. But don't be a bad bohemian. Don't be a bad bohemian. British Sea Power. Tu trójka za 22 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Takie małe cacko wygląda jak Fiat 500. Różni go jedynie oznakowanie marki na przodzie samochodu. Ten znak to FSE, czyli Fabryka Samochodów Elektrycznych. Dziś zaprezentowano pierwszy polski samochód elektryczny. Do jego wnętrza wraz z dyrektorem fabryki FSE Tomaszem Hajkiem wsiadła nasza reporterka Anna Rokicińska. Jaką prędkość rozwija to auto i jaki ma zasięg? Fast osiąga prędkość do 135 km na godzinę. Da się nim przejechać do 105 km na tej klasie baterii, która w nim jest. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten samochód nie jest przeznaczony do bardzo szybkiej jazdy, ale do ruchu miejskiego, mniej więcej do 50 czy 60 km na godzinę. Ale oczywiście można nim jeździć szybciej. 135. Kiedy ja, idąc do salonu, będę mogła zdecydować się na kupno tego właśnie auta? Myślę, że samochód ten będzie oferowany... Andrzej Halarewicz, JTO Dynamics. Dla klientów detalicznych w akceptowalnym terminie dostawy w ciągu najbliższego pół roku, do 12 miesięcy. Które części w nim są polskie, a które nie? Najważniejsza część, czyli bateria, nie jest jeszcze produkowana w Polsce, bo te najmniejsze elementy, z których się ona składa, nie są wytwarzane w Polsce, ale myślimy o tym, by przenieść tu ich produkcję. Jednak w większości inne części to polska produkcja w jakichś 90%. Czy tego rodzaju oferta, która została tutaj przedstawiona, ma szansę rzeczywiście zyskać popularność w Polsce? No i drugie pytanie, czy rzeczywiście ten samochód jest polski? To, co panowie zrobili. Kornel Zbroiński, dziennikarz motoryzacyjny. Czyli tworzą samochód na platformie, która już powstaje w Polsce, czyli tego Fiata, ewentualnie mógłby być to jakiś Opel, też coś innego, tak? Samochody już powstające w Polsce. To ma szansę, to jest praktycznie jedyna opcja, ponieważ stworzenie samochodu od podstaw, całej platformy od podstaw kosztuje ciężkie dziesiątki czy też setki milionów dolarów. Tego nie ma, nikt tych pieniędzy tutaj nie ma, nikt takich pieniędzy nie wyłoży. A czy to ma szansę? Uważam tak, jeśli będzie pomoc rządu, to ma szansę. Jeśli tej pomocy nie będzie, to szczerze mówiąc wątpię, ale fajnie, że coś takiego istnieje. Przede wszystkim to, że sam silnik, sama konstrukcja, wszystko powstało w Polsce, także dobrze, że to powstaje. Zasięg 100 kilometrów pewnie w optymalnych warunkach, których nigdy nie osiągniemy na publicznych drogach, jest fatalny, ale jeśli będzie odpowiednia cena, to ma to szansę. W jakich cenach Polacy byliby skłonni kupować tego rodzaju auta? Problem z elektromobilnością zaczyna się od dyskusji o cenie, ponieważ tutaj mamy do czynienia z następującym zjawiskiem. Z jednej strony mamy samochód i zestaw baterii, który ma swój koszt, niemały wciąż jednak, za który trzeba zapłacić, a z drugiej strony jest koszt eksploatacji, który w przypadku normalnego samochodu to jest koszt tankowania. W tej chwili jest to kilkaset złotych za każdym razem. Zatankowanie w cudzysłowie samochodu elektrycznego to jest kilka złotych maksymalnie, więc koszt bez mała pomijalny. Więc jeśli mówiąc o cenie zakupu samochodu elektrycznego, należałoby się skupić na tym, ile on nie będzie kosztował miesięcznie jako klienta indywidualnego. Możemy ruszyć? Yes, we can. Oczywiście, tylko znajdę kluczyki. Potrzebujemy dźwięku. Tu nie ma dźwięku. Tak jak mówiłem, nie ma dźwięku. Jedyny dźwięk, który słychać podczas jazdy, to efekt poruszania się auta, wiatr i szum kół. Kiedy będę mogła go kupić? Za dwa miesiące będzie oficjalny cenik. Za dwa miesiące, a za ile będzie można kupić? Nieoficjalnie mówi się, że ten samochód ma kosztować około 100 tysięcy złotych. To nie jest mało. A polski samochód elektryczny oglądała Anna Rokicińska. Jedyna wada oprócz zasięgu, że tylko 100 kilometrów. Druga wada to taka, że mało radiowy ten samochód, jeśli chodzi o efekty dźwiękowe. No, nie słychać po prostu tego elektrycznego samochodu w ogóle. Za 18 minut godzina 19, już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia, tam między innymi o tym, co się dzieje na rynku nieruchomości w Polsce, a dzieje się tak, że Polacy kupują mieszkania na potęgę. Szczegóły za chwilę. Niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty? Więcej i więcej. A ty, a Za 15 minut będzie godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy m.in. o najnowszym raporcie dotyczącym rynku nieruchomości i o sytuacji, z którą mamy do czynienia na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Witam w studiu Jarosława Sadowskiego z firmy Expander. Dzień dobry. I Marcina Tarczyńskiego z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dzień dobry. Panowie, zanim jednak przejdziemy do wspomnianych tematów, wszyscy robimy zakupy, jak tutaj siedzimy, słuchacze również. Dziś rząd dał zielone światło do dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, ale rząd zgłosił kilkanaście uwag. Dotyczą one m.in. kar, w tym 2 lat więzienia za złamanie zakazu. Ze strony ministrów pojawiły się także sugestie, by zakaz nie dotyczył handlu w internecie, placówkach pocztowych oraz w sklepach, na lotniskach i dworcach. Jak my, konsumenci, moglibyśmy to skomentować? Z jednej strony to się wydaje bardzo atrakcyjne z tego względu, że myślimy sobie, że wiele osób będzie miało wtedy wolne w niedzielę, będą mogli wypocząć i tak teoretycznie to wszystko wygląda pięknie, tylko podejrzewam, że w praktyce przyjdzie pewnie ten moment, kiedy już ustawa zostanie uchwalona i nagle jednak pojawi się taki moment, kiedy zapomnimy albo nie będziemy mieli czasu w sobotę zrobić większych zakupów. I będziemy złożyć. No właśnie, wtedy. I wtedy będziemy źli na to. I tak zwykle w praktyce jest, że teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką, więc obawiam się, że jednak jeżeli te wszystkie niedziele tak by funkcjonowały, no na szczęście mowa jest o tym, że chyba jednak nie będą to wszystkie niedziele, no to może jeszcze jakoś to będzie, ale gdyby to były wszystkie niedziele, to obawiam się, że po krótkim czasie obowiązywania przepisów wielu Polaków jednak by bardzo na to narzekało. Panie Marcinie, zwracam się do Marcina Tarczyńskiego z Polskiej Izby Ubezpieczeń. No, zamykanie sklepów niewiele ma wspólnego z branżą ubezpieczeniową, ale jako konsument ma pan jakieś zdanie? Jako konsumentowi zdarza mi się oczywiście robić zakupy w weekend. Natomiast gdyby został wprowadzony zakaz dotyczący każdej niedzieli, to prędzej czy później siłą rzeczy bym się do tego przyzwyczaił. Myślę, że większość konsumentów również. Oczywiście złorzecząc po drodze pewnie przez parę miesięcy funkcjonowania zakazu. Natomiast nie sądzę, żeby to był dla konsumentów pewnie z czasem wielki problem. Ale nie rozstrzygając jakby, czy to jest koncepcja dobra, czy niedobra, ja bym bardzo chętnie poznał przede wszystkim zdanie samych pracowników na ten temat. Nie związków zawodowych, tylko właśnie szeregowych pracowników. Ale związki zawodowe reprezentują pracowników. Szeregowych pracowników najchętniej. Czy oni faktycznie chcieliby zakazu handlu w niedzielę i czy to jest coś, co poprawi ich sytuację? Tak. No to w sumie dla nich jest regulacja. Natomiast chyba na pewno się zgodzimy, że te zastrzeżenia, które dzisiaj padły na posiedzeniu rządu odnośnie tych kar, 2 lat więzienia, o handlu w internecie, no są chyba tutaj słuszne, że może za daleko to ten projekt obywatelski szedł w tym kierunku. A oczywiście, że tak, dlatego że no, handel nie jest prostą sprawą, chociażby właśnie patrząc przez pryzmat handlu w internecie, przy okazji którego zakaz handlu w niedzielę, podobnie jak w każdy inny dzień tygodnia, byłby zwyczajną fikcją. No ale od tego jest regulator, żeby wszystkie niuanse związane z regulacją, nad którą ma zamiar pracować, właśnie wychwycić zanim uchwali odpowiednią ustawę. Przechodzimy do naszych głównych tematów. Jak wynika z najnowszego raportu Metro House i Expandera, w lutym odnotowano najwyższy od 2010 roku poziom średniej marży kredytów hipotecznych z wysokim 25% wkładem własnym. Mimo to ten rodzaj wsparcia finansowego nadal można uznać za tani, co nie pozostaje bez wpływu na rynek mieszkaniowy. Tymczasem, jak wiemy, Polacy coraz więcej tych mieszkań ostatnio kupują, ale za gotówkę. Właśnie na rynku teraz mamy taką trochę dziwną sytuację. Jest z jednej strony drogo, a z drugiej tanio, bo mamy z jednej strony rekordowo wysokie marże. Od 7 lat właściwie nie było tak wysokiego poziomu marży na poziomie 2,15. To jest ostatni raz w 2010 roku. Ale z drugiej strony, jak sobie zobaczymy, jakie wtedy było to oprocentowanie, jakie jest teraz, no to się okazuje, że jednak mimo tej no teoretycznie wysokiej marży, to oprocentowanie jest dużo, dużo niższe niż wtedy. Teraz mamy 3,86, wtedy było 6,4, czyli no powiedzmy prawie nawet 2 razy więcej. I to oprocentowanie poniżej 4%, no ono jest jednak wciąż bardzo atrakcyjne. Ja przypomnę, że w tym szczycie w 2008 roku kredyty frankowe właśnie dlatego w dużej mierze były zaciągane, bo ich oprocentowanie było około 4%, nawet poniżej, a zwykłych kredytów złotowych 7-8 nawet procent. Więc kredyty są wciąż dość tanie, ale jedno zastrzeżenie. Kiedy wzrosną stopy procentowe, to wtedy oprocentowanie tych kredytów również istotnie wzrośnie i w połączeniu z tą dość wysoką marżą, ono wtedy dopiero będzie mniej atrakcyjne, więc podejrzewam, że te kredyty, które zaciągamy dziś, za jakiś czas, za kilka lat prawdopodobnie będziemy chcieli refinansować, czyli zmienić warunki, żeby obniżyć sobie tą marżę. Dobrze, że pan mówi za kilka lat, bo pamiętamy niedawną wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego, który stwierdził, że wzrostu stóp procentowych możemy nie zobaczyć nawet do końca 2018 roku. No tak, to jest dobra informacja dla osób, które już czy spłacają kredyty hipoteczne, czy dopiero planują zaciągnąć, bo mamy te rekordowo niskie stopy procentowe i prawdopodobnie jeszcze dość długo one potrwają, chociaż no, pojawiają się też różne prognozy, że ta zapowiedź może jest trochę przesadzona i że może nawet w skrajnych przypadkach prognozy mówią o tym, że być może nawet w tym roku zobaczymy jeszcze jakąś podwyżkę. No, wielu też ekonomistów twierdzi, że w przyszłym roku. No, myślę, że to zobaczymy w praktyce, ale warto jeszcze odnieść się do tych zakupów gotówkowych, bo to też jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o te kredyty hipoteczne, to w ostatnich latach właściwie ten poziom udzielania kredytów pozostaje na w miarę stabilnym poziomie, a z drugiej strony ciągle słyszymy, czytamy, że deweloperzy sprzedają rekordowe ilości mieszkań. Ciągle z kwartału na kwartał mamy jakiś nowy rekord i to właśnie wynika z tego, o czym pan wspomniał, czyli te rekordowo niskie stopy procentowe powodują, że osoby zamożne, które mają duże oszczędności, nie chcą już trzymać pieniędzy na tych nisko oprocentowanych lokatach. Poza tym na giełdzie teraz już jest trochę lepiej, ale niedawno było gorzej. Więc wycofywali swoje pieniądze z lokat, ale też z innych form inwestycji i lokowali w mieszkania na wynajem, gdyż to jest z jednej strony bezpieczna i stabilna forma takiego oszczędzania, powiedzmy, ale z drugiej też zarabiania, bo w wielu przypadkach ten czynsz z najmu, który można uzyskać z takiego mieszkania, no to jest 4-5%, czyli znacznie więcej niż na przykład na lokacie bankowej i to właśnie spowodowało, że mamy taką dobrą sytuację, mimo że na rynku kredytów no, nie dzieje się nic specjalnego. Ale z kolei nie widać jakiegoś ruchu cenowego, jeśli chodzi o nieruchomości. Te ceny nie rosną zbyt wyraźnie. Tak, to również jest taka ciekawostka, że z jednej strony mamy boom, z dużą sprzedaż i tak dalej, a z drugiej strony nie widać, żeby coś wielkiego działo się z cenami, ale tu też trzeba dodać, że tak naprawdę to zależy od rodzaju mieszkania, bo z jednej strony mamy mieszkania takie, powiedzmy, o trochę lepszym standardzie, które jednak w ostatnim czasie rosną, ale są też mieszkania na przykład przygotowywane pod program Mieszkanie dla Młodych. No i tu mamy limity cenowe. Jeżeli deweloper zbuduje mieszkanie, które przekracza ten limit, no to osoba, która chciałaby dostać dopłatę, już dopłaty nie dostanie, więc to stabilizuje w pewnym sensie ceny. Tych mieszkań też takich tańszych jest dosyć dużo w porównaniu z tymi droższymi, więc to powoduje, że jak spojrzymy na średnią, to teoretycznie nic się nie dzieje, no ale jednak jak już przyjrzymy się dokładnie porównując też, bo zmienia się też cała struktura mieszkań. Jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w konkretnych sektorach i wielkościowo mieszkań i właśnie w rodzajach, czy to są w podwyższonym standardzie, czy zwykłym, no to jednak możemy zobaczyć, że te wzrosty jednak się pojawiają. Nie są może jakieś bardzo, bardzo istotne, ale mimo wszystko też te ceny nieco rosły, nie licząc oczywiście tych w MDM-ie, no bo tu nie mogły rosnąć, bo inaczej wyszłyby ponad ten limit. To jakbyśmy to chcieli jednym zdaniem teraz zamknąć i podsumować, to sytuacja na rynku nieruchomości jest z punktu widzenia klientów... I klientów, i deweloperów myślę, że jest dobra, bo mamy i niskie stopy procentowe, które pomagają finansować, a z drugiej strony ze strony deweloperów również, bo mamy duży popyt. Ceny tymczasem ubezpieczeń komunikacyjnych przestają rosnąć. Przeczytałem tak dzisiaj w Pulsie Biznesu. W styczniu bieżącego roku ceny OC spadły o 1% w porównaniu z ostatnim miesiącem minionego. Ale co ciekawe, sięgam po wyborczą, a tam czytam, że firmy ubezpieczeniowe nadal ponoszą straty i szykują się kolejne podwyżki. Panie Marcinie, zwracam się do Marcina Tarczyńskiego. No, może okazać się, że oba teksty są prawdziwe. To znaczy, faktycznie po zauważalnej bardzo podwyżce cen OC takiej średniej na rynku w drugiej połowie zeszłego roku mamy taką chwilę uspokojenia. Natomiast faktem jest, że straty z OC udało się nie powiększyć w 2016 roku, mimo tego, że odszkodowania i świadczenia na rzecz osób poszkodowanych poszkodowanych dalej rosły. No ale ona nadal jest i ona jest bardzo poważna, jest równa zeszłorocznej i wynosi 1 miliard złotych. Pamiętajmy o tym, że regulacje nakazują zakładom ubezpieczeń, aby pokrywały ze składki zarówno wypłacone odszkodowania, jak i koszty swojej działalności, więc patrząc czysto matematycznie na to zagadnienie, no to pozostaje strata, którą pokrywa się ze składek kierowców, więc dopóki strata jest, no to nie możemy wykluczyć, dobrze, że w najbliższej przyszłości będziemy mieli kolejne podwyżki. Panie Marcinie, to ja w tym miejscu właśnie chciałem zapytać, czy może pan potwierdzić, że na przykład to ograniczanie kosztów własnych też funkcjonuje? Bo ja rozumiem, z jednej strony można podwyższyć stawkę, żeby ograniczyć stratę, ale też można ograniczać swoje koszty własne. W długim okresie tak, funkcjonuje rzeczywiście. Natomiast pierwsza rzecz podstawowa jest taka. Znaczy, jeżeli porównamy koszty działalności ubezpieczeniowej w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza koszty administracyjne, to zobaczymy, że one spadły i są na całkiem przyzwoitym poziomie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że dzisiaj zasadniczym kosztem firmy ubezpieczeniowej nie są jej koszty własne, tylko właśnie to, do czego została powołana. Czyli wypłacanie odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym. To jest główny koszt. Niezależnie od tego, co się dzieje z kosztami własnymi zakładu ubezpieczeń, to rosną przede wszystkim odszkodowania i świadczenia. W ciągu ostatnich lat 10 wzrosły one dwukrotnie. O 100%. 3,4 do 6,8. Ceny stały w miejscu w tym samym czasie. Na ile ten wzrost jest zasługą na przykład tych wszystkich kancelarii odszkodowawczych, a na ile jest to zasługa tego, że no, rosną ceny części samochodowych, same samochody są droższe, Mamy dwa aspekty wyższych wypłat odszkodowań. Pierwszy jest, powiedzmy sobie, taki zupełnie naturalny. To znaczy, jeżeli, tak jak pan powiedział, jeździmy coraz droższymi samochodami, ich naprawy są coraz droższe, podzespoły do nich są coraz droższe, one same są coraz nowocześniejsze, to jest naturalne, że za ich naprawy będziemy płacili coraz więcej. Ponieważ główną częścią wypłat odszkodowań z OC w Polsce są właśnie naprawy pojazdów, no to jest zrozumiałe, że ta część będzie rosła. Ale oprócz tego jest jeszcze taka część rynku ubezpieczeń, którą nazywamy szkodami osobowymi, czyli nazywamy takimi przypadkami, w których w wypadkach drogowych, oprócz tego, że został zniszczony samochód, są ranni lub zabici. I tutaj mamy trochę inną sytuację, dlatego że w ciągu ostatnich lat zwiększyły się tytuły prawne, jest ich więcej, z których poszkodowani albo ich najbliżsi mogą otrzymywać świadczenia w związku z wypadkiem drogowym. No tak. W tej części rynku faktycznie funkcjonują firmy odszkodowawcze, które mogą reprezentować klientów wobec zakładu ubezpieczeń i miejmy nadzieję, że ich działalność zostanie wkrótce uregulowana, bo niestety do dzisiaj nie jest. One funkcjonują w pewnym systemie. Jeżeli mamy system takiej umowy społecznej, jaką jest OC, i ten system zwiększa uprawnienia osób poszkodowanych, no to im bardziej on je zwiększa, tym więcej kierowcy w swoich składkach będą musieli płacić za OC. Myślałem, że mnie pan pocieszy, jednak wracając do pierwszego zdania naszej rozmowy, powiedział pan, że ceny mogą jeszcze wzrosnąć. Tak? Tak? Jest mi przykro, że nie pocieszyłem, ale tak. Kończymy program. Jarosław Sadowski, Marcin Tarczyński i Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego! To jest dopiero coś! Nie ma, że coś. Zadzwoń 801 801 100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl.